چه ده خواگه رندون بهار ماتو عشق پوینو ده خمار ماتو چه ده خواگه رندون بهار ماتو عشق پوینو ده خمار ماتو مونگ ده یو پاک ماسو مرمان مخیتا مونگ دا یو پاک معصوم ارمان مخیتا مونگ دا یو پاک معصوم ارمان مخیتا مونگ دا یو پاک معصوم ارمان مخیتا دنگی زوانی لکا چنار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو دور پغی کی دی دنو ناغوارو دور پغی کی دی دنو ناغوارو دور پغی کی دی دنو ناغوارو دور پغی کی دی دنو ناغوارو تن کئی تنا کی پا انگار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو چه دخواگر رندون بحار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو مونگ للم بونا بی پروائیو زکا مونگ للم بونا بی پروائیو مونگ للم گونا بی پروائیو زکا مونگ للم گونا بی پروائیو زکا دتو دو وینو پزوردار ماتو عشق پو وینو دی خمار ماتو چه دخواگر رندون بحار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو لکس پینستوری درنا پغشو لکس پینستوری درنا پغشو لکس پینستوری درنا پغشو لکس پینستوری درنا پغشو دشپو نڑی پس پین سحار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو دشپو نڑی پس پین سحار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو چه دخواگر رندون بحار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو چرا برکڑی لاروی دمینی چرا برکڑی لاروی دمینی چرا برکڑی لاروی دمینی چرا برکڑی لاروی دمینی زرون غمی پر دغلار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو چه دخواگر رندون بحار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو پحورو نامو پا اللہ مینیو پحورو نامو پا اللہ مینیو پحورنا من پو اللہ مینیو پحورنا من پو په الله مینیو مونږ هم جنت هم یې سنگار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو چې د خواږه ژوندون بهار ماتو عشق پوینو دی خمار ماتو زو ستړی ستړی د آشنا تر کلی زو ستړی ستړی د آشنا تر کلی زو ستړی ستړی د آشنا تر کلی زو ستړی ستړی د آشنا تر کلی نور د فانی ژوند انتظار ماتو عشق په وینو دی خمار ماتو چې د خواږه ژوندون بهار ماتو عشق په وینو دی خمار ماتو ذاکر زو وخی هډو نشیندو ذاکر زو وخی هډو نشیندو ذاکر زو وخی هډو نشیندو ذاکر زو وخی هډو نشیندو پرد بلاو تور قطار ماتو عشق فوینو دی خمار ماتو پرد بلاو تور قطار ماتو عشق فوینو دی خمار ماتو چه دخواگ برندون بهار ماتو عشق فوینو دی خمار ماتو عشق فوینو دی خمار ماتو عشق فوینو